unha peza máis do último disco de Anxo Lorenzo. Sírvenos para conectar con bueno, co Bierzo concretamente. Vamos a ver se falamos con Alberto Canoso, unha persoa que incorporamos ao noso programa que acabamos de coñecer a semana pasada coa celebración das letras galegas en Sabana do Caurel. Boas tardes, Alberto. Boas tardes. Dende o Bierzo, non? Dende o Bierzo, a camiseta, toma ese. Bueno, pois pues, debe estar un día estupendo para poder aproveitar precisamente a bicicleta para poder... bueno. Pois pues, sí, como ademais aquí a 10 minutinhos estás casi fora de do territorio urbano, pois pues, nada, con pouco que fagas, estás a esfora, respiras, esas pasariñas, esas cousas. Sí, sí. Pero o día está como a de verán. Ma de Bran, hoxe ten que haber bastante calor. Bueno, de Bran estive tamén cando estivemos en Sabane, non? É certo, non teña nada que empezar, é certo. Sí, un día extraordinario que nos cadrou precisamente para celebrar esa festa das letras que bueno, pois este ano achegou precisamente as letras ao Bierzo, e o Bierzo achegáronse as letras en Sabane, non? Aproveitando pues, sí, que Uxío Novaneira estaba de celebración, entonces todos os bercianos, ou moitos dos bercianos, tamén celebraron a lingua que consideran súa, non irmán, sino súa, non? Pois acabas de dar susto onde ves que dá, porque aquí, claro, non é a Galicia nin este tío, pero é certo que falase moito. Eu saio do meu portal, achego no parque, espeito falar galego como se estivese en calquera lugar, por un pero... tipo de... de moi ben, pero que temos que dicir aos nosos ouvintes que precisamente o berciano entre comiñas, ou no, galego berciano entre comiñas, é un galego especial, un galego que ten unhas variantes e unhas formas de empregar, por exemplo, unhas ferramentas en outros elementos. Por lo menos eu leino eso, o lin eso no voso boletín ou na vosa revista Xarmenta, que apunta bastantes cousas interesantísimas con respecto ao idioma. A riqueza do idioma tamén está en esas variantes que se dan, dialectais ou non, pero que se dan no noso idioma, non? Pois é certo. Nos, por exemplo, aquí tamén fixéronse estudios e demais, lembro que de ver varios estudios de outros institutos e demais, é certo. Aquí falase, por exemplo, cos precisos ois, cos pantalois, falase moito tamén o como na parte de Lugo, non, na raya de Lugo, que de feito, claro, por unha banda estamos rayando Lugo, por outra rayas aquí Asturias, entón é a riqueza que é certo, hai variacións dialectais, pero tamén escoitas o galego como en calquera outra parte. Exactamente, de aí precisamente ven o feito de que vos pues, reivindicades e facedes moitísimos cursiños de galego para que a xente teña o título de correspondente que se entrega en Galicia, non? Bueno, aí diría que non é que pagamos moito, non damos feito, porque a xente é certo que o pide moitísimo, non? Ademais, nos estamos, claro, carón de Galicia, entón aquí a xente, pois, xa chegas a Galicia sin problemas, está, nada, 20 minutos, pois, entras a traballar no, pois, no Serga, no Servicio de Saúde de Galicia, entón, puntúa hecho galego, entón, hai moitísima... Aí vai bajar, pois, hai moitísima gaña de facelo, porque, claro, notan de cátarse da... de que eso serve para moitas cousas, non? Na administración. Claro. Entón, como aquí móvese moito a xente, pois... Uh-huh. Como os galegos no seu momento, que marchaban a todo o lado, pois... Uh-huh. Aquí tamén, non? E Galicia está a un pasinho. Claro que sí. Bueno, fálanos da vosa asociación, ou do voso colectivo, que ti estás nun colectivo importantísimo, ou polo menos interesante dentro da comarca, poñámoslle así, comarca entre comiñas do Bierzo. Bueno, a comarca do Bierzo sería todo o mundo para falar tamén, porque isto é o máis cosmopolita que, bueno, aquí temos de todo, dende paquistanis, bueno, aquí hai indios de Cabo Verde, portugués, bueno, aí está galego, con todo, sí, aquí. Temos de todo, non? Entón, aquí o que sí é certo, que había, isto que chamaba así, non sei se é, dimorfismo, como lhe chamaban, que a xente falaba galego, pero cando viña alguén falaba de castelán. Sí. Eso pasaba tamén a Galicia. Claro. Entón, pois, por exemplo, nós o que tentamos facer é que a xente que o fala, a cotío, o fala, está escoitando, logo, eles o que dine que non que non falan galego, que falan chapurreado, non? Non, chapurreado, nin sequera vale. Chaman moito, nin sequera chaman ellos, non? De feito, nos, igual está mal decido, pero nos, o que tentamos é tamén unha, hai unha figura aquí, dun escritor que foi un militar, que foi liberal, él falaba, no seu ensayo, se decía ensayos poéticos no dialecto berciano, ¿no? Quer dizer que falan así, pero teñen non lle teñen a non sei a importancia que realmente ten, ¿no? Non aprecian, que tenta... certo, pues eso. Nos o que tentamos aquí, por exemplo, é que achegámonos a todas as escolas. Uh-huh. En primaria, por exemplo, aquí hai unha poboación de 60 e pico mil aquí en Ponferrada. Uh-huh. 68, 67, non sei. E hai máis de 1,000 e pico nenos que se estudian en galego. Uh-huh. O cal para nós é unha honra. Porque, home, moito chollo, hai que darlle moitas voltas, hai que explicarlo moito. E logo hai xente que mistura, porque, por desgracia, sí, mistura isto con nacionalismos, con independentismos, con historia de cultura. Sí. E non é o único que falamos é que isto é un patrimonio cultural, non? Logo, que tenen as voltas que queira cada un, pero é un patrimonio. É un patrimonio de moitos séculos. Entón, bueno, que neso estamos, non? Entón, o que se fai aquí, por exemplo... Nos o que tentamos primeiro é tentar que chegue a clase de galego. Uh-huh. Que, por suposto, non é obrigatorio, moito menos. E logo facemos moitísimas cosas, non? Pois, o manaseamos no Día das Letras Galegas, facemos concursos, por exemplo, cos nenos, de dibuxos, de contos, uh-huh. O dibuxo que sae gañador, facemos unha camiseta con ese dibuxo, uh-huh. Os nenos, bueno, facemos un tamén... É o que falábamos antes do Fernández Morales, un concurso poético, mes entre toda Galicia, o ano pasado gañou unha rapaza da Coruña, por exemplo, porque ves outra vez un de aquí, quer dizer, facemos o que é o patrimonio cultural sen meternos noutras cousas. Okay. Pero sí que conseguiu, que se conseguiu foi, por exemplo, que hasta máis de 1,000 nenos, non? Claro. Máis de 1,000 nenos, nunha poboación de 65,000 habitantes en total, non é menos, quer dizer, é abondo, non? Entón, seguimos para adiante, facemos unha gala nun altamente, da xente que, por exemplo, fixo algo polo galego fora de Galicia, nos premiamos a Manolo Rivas, premiamos a Luis Tosar, a Marcio Prada, quer dizer que... A Susana. Susana Seiván, sí. Logo tamén aquí o Consello Comarcal no seu momento, porque tamén facían en prol da lingua galega, quer dizer, temos sempre premios a unha institución e a unha persoa. E, bueno, eso, logo o teatro daqui, o Vérgil, non dá feito tamén, entre se total. Entón, uh-huh. Bueno, nestas cousas ves que sí que cando a xente llamosa o que ten, pois sí que co tempo vai vendo o que ten o significado. Muy ben. E que hai unha páxina, tendes unha páxina web ou tendes un lugar na internet onde poidan comunicarse con vos ou poidan ver algunha cousa que vos facedes, a parte do boletín da vosa revista Xarmenta, non? Pois sí, hai unha que en Xarmenta Gmail, ai, que se me foi, ETK, perdón, www.xarmenta.tk, coido que, pero como non o sei así de memoria... Porque, bueno, poñéndose pues, no Google, pois pues, seguro que aparece... Seguro, Xarmenta, con X, con X, exactamente. É, coido que era TK, que foi sem a cabeza. Bueno, a verdade é que é importantísimo o feito de que vos, vamos, consideradelo como unha cousa natural, o feito de que presumir do vos, o que, por así decirlo, é dicir, estar contentos co que facedes e que sin enarbolar ningún tipo de bandeira, que o feito máis importante consideralo máis natural, o feito de falar o idioma que os nosos devanceiros pois nos deixaron e que aínda perdura aí. É que de feito é, sí, é como che conto, non? Eu, por exemplo, vais ao parque, ou escoito na tenda, estou escoitando seguido. O que pasa é, claro, non se lle da importancia, non se lle... Ninguén ata agora dáballe a importancia que tiña, non? Uh-huh. Entón, dañe máis importancia isto que vai escoitar de fondo que o da Deportiva, que está fixo de subir a segunda e teñenos... A Ponferradina? A Ponferradina, sí, que o equipo de fútbol daqui está... Quere subir? A piques de subir, está isto que... Parece que quere subir, parece que quere subir. Parece sí, que sí. Quere. bueno, pues, o mellor dalle máis publicidade e o mellor son capaces despois de decir as alineacións en galego. Home, incluso, bueno, que saibas que fixeron un himno, bueno, porque aquí además no vio, hai unha, ademais desa culturalidade que te decía, o da música non sei que pasa aquí, debe haber un virus ou algo, porque hai, bueno, bandas de gaitas, hai corais, sí. Hai grupos folk, sí, sí, hai, sí. Bueno, o grupo que fixo o himno da Monfradina é un grupo folk que toca música tamén en galego e demais, é que decir que aquí dentro isto non é só que hai uns pais e uns mestres que están, non, non, é que aquí, por exemplo, hai xente, por exemplo, hai un grupo que se chama Aire da Pedra, que toca música folk, hai outro grupo que se chama Rapavestas, que é o que fai o himno, quero decir, os nomes de feito son topónimos, porque aquí moitos topónimos tenen a ser galegos, eu supoño que por moitos que non sabían o que era, non? Unha aira, unha chaira, o chan, entón, a xente colle os topónimos, é que toca música en galego, sin problema ningún. Por certo, que nos a música colocamos aquí a que nos envían, a ver si nos podes enviar alguna delas, tanto da Corais como de algún grupo que por aí está, por aí tendes, que tamén debemos presumir de que se faes música galega aí no Bierzo, non? Home, un que aspirante a gaiteiro, que estivo aquí en tres bandas, o te direi. Vale. Pero sí que hai, pois pues, xa vos mandaremos sin problema, porque vale. Además hai moita canteira aquí. Pois bueno, pois... Pues, é boa, ademais. Agradeceremos, xo, e ademais presumiremos dela, que é dicir que okay. Aquí na nosa radio, en Sempre Galicia, no 104.6 da FM, ahora mesmo por internet estamos emitindo, o sea que Radio Cornellá emite mediante internet, o sea que todo o mundo pode escoitarnos. E sabemos que hai moita xente fora de España que nos está a escoitar e que nos envían. Ahora mesmo no Facebook hai uns cuantos que están aquí demandando pezas de música que a veces temos e a veces non temos. Vamos lá, supoño, porque hai moito, sí, é certo. De feito, que estaba soando antes, é sí. Boísima. De Anxo, ah, sí, Anxo Lorenzo mandou nos o último disco, e nos, as últimas cousas que nos veñen, as primeiras que poñemos, é dicir, as que nos chegan, pois así facemos. Bueno, é unha solicitude, non sei, a mellor equivocada, pero o feito que, bueno, por si, si nos achegas algún tipo de música de aí, pois nos estaremos contentos de poder facerllela saber, facerllela escoitar a todos os nosos ouvintes. Pois achegaremos que... Seguro que ata, se algún día chegamos a un sitio onde se pode, igual ata pode tocar en directo todo. Sí, sí, sí. Muy ben. Pois agradezco moito, Alberto, que sabes que a radio ten os minutinhos contados e tócanos pasar a unha pequena publicidade. Agradecemos moitísimo que perderes un bocadiño de tempo para falar connosco, que bueno, que consideramos que esta primeira conversa contigo non fora a única e que da o gran adiante manteñamos unha conversa moito máis a miúdo para que nos digas novidades e cousas que estades a facer nese recuncho galego tan agarimoso. Pois foi un placer de nos. Moitas gracias, ata cando que irades. Veña, continuaremos neste noso contacto e se non é na vindeira semana na outra ou calquera delas, faremos o posible para conectarnos e que nos digas máis novidades e máis cousas que estades a preparar por aí. Moi ben, pois unha aperta a todos os vosos ouvintes e a vos tamén, claro. Moitas gracias, Alberto. Veña, despedimos-te pois con unha peza de música que nos ten preparado Sergio para todos os nosos ouvintes e en especial para os ouvintes do Bierzo.